Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Mümtehine suresiyle başlayacağız. Kalan kısmında da Nisa suresine devam edeceğiz. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Ey inananlar! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar ettikken onlara sevgi gösteriyorsunuz. Oysa onlar Rabbiniz olan Allah'a inandığınızdan ötürü sizi ve peygamberi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer sizler benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için yola çıkmışsanız onlara nasıl sevgi gösterirsiniz? Ben sizin gizlediğiniz de açığa vurduğunuzu da bilirim. İçinizden onlara sevgi gösteren kimse şüphesiz doğru yoldan sapmıştır. Eğer sizi ele geçirirlerse sizin onlara gösterdiğiniz sevgiyi göstermezler. Size düşman olurlar. Size karşı güç kullanarak sizi mağdur ederler. Sözleriyle sizi incitirler. Onların tek istediği inancınızdan vazgeçip onlar gibi inanmanızdır. Yakınlarınız ve çocuklarınız size kıyamet gününde bir fayda veremezler. Allah onlarla sizi ayırır. Allah işlediklerinizi görendir. İbrahim ve onunla beraber olanlar da sizin için uyulacak güzel bir örnek vardır. Onlar milletlerine şöyle demişlerdi. Biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzarız. Sizin dininizi inkar ediyoruz. Bizimle sizin aranızda yalnız Allah'a inanmanıza kadar ebedi düşmanlık ve öfke vardır. Yalnız İbrahim'in babasına andolsun ki senin için Allah'tan af dileyeceğim fakat sana Allah'tan gelecek herhangi bir şeyi savmaya gücüm yetmez sözü bu örneğin dışında. Rabbimiz sana güvendik, sana yöneldik, dönüş sanadır. Rabbimiz bizi inkar edenlerle deneme, bizi bağışla. Doğrusu sen güçlü olan, hakim olansın. Andolsun ki sizlerden Allah'a kavuşmayı uman, ahiret gününe inanan kimse için bunlarda güzel örnekler vardır. Kim yüz çevirirse kendi aleyhine olur. Doğrusu Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Yüceltilecek ve övülecek sadece Allah'tır. Allah'ın sizinle düşmanlık gösterdiğiniz kimseler arasında bir sevgi yaratması umulur. Allah kadirdir. Allah bağışlayandır, acıyandır. Allah din uğrunda sizinle savaşmayan, sizi yurdunuzdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve onlara karşı adil davranmanızı yasak kılmaz. Doğrusu Allah adil olanları sever. Ancak Allah sizinle din uğrunda savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanıza yardım edenleri dost edinmenizi yasak eder. Kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerdir. Ey inananlar! İnanmış kadınlar hicret ederek size gelirlerse onları deneyin. Hicretlerinin sebebini inceleyin. Allah onların imanlarını çok iyi bilir. Onların mümin kadınlar olduklarını öğrenirseniz inkarcılara geri çevirmeyin. Bu kadınlar o inkarcılara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmazlar. İnkarcıların bu kadınlara verdikleri mehirleri iade. Bu kadınların mehirlerini kendilerine verdiğiniz zaman onlarla evlenmenizde bir engel yoktur. İnkarcı kadınları nikahınızda tutmayın. Onlara verdiğiniz mehri isteyin. İnkarcı erkekler de hicret edin mümin kadınlara verdikleri mehirleri istesinler. Allah'ın hükmü budur. Aranızda o hükmeder. Allah bilendir, hakimdir. Ey mümin erkekler! Eğer inkar eden eşlerinize, sarf ettiklerinizden inkarcılara bir şey geçecek olursa, ganimetten eşleri giden mümin erkeklere sarf ettikleri miktar kadarını verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey peygamber! İnanmış kadınlar Allah'a hiçbir ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, başkasının çocuğunu sahiplenerek kocasına isnatta bulunmamak ve uygun olanı işlemek de sana karşı gelmemek şartıyla sana biat etmek üzere geldikleri zaman onları kabul et. Onlara Allah'tan bağışlanma dile. Doğrusu Allah bağışlayandır, acıyandır. Ey inananlar! Allah'ın gazabına uğramış milleti dost edinmeyin. İnkarcıların kabirde bulunan kimselerden umutlarını kestikleri gibi onlar da ahiretten umutlarını bağlarını kesmişlerdir. Evet, Mümtehine suresi kısa bir sure fakat özü itibariyle işin temeline, işin esasına, toplumsal yapının esasına bir anayasal hüküm gibi genel bir çerçeve çizmiş ve Müslümanların kurduğu devletin toplumsal ilişkilerde içte ve dışta, içeride ve dışarıda nasıl hareket edeceklerine dair temel hükümleri göndermiştir. Bunun için Mümtehine suresi 13 ayet olmasına rağmen içerdiği anlam, içinde taşıdığı anlam toplumsal yapı olarak Müslümanların oluşturduğu toplumun, devletin yapısı olarak temel hükümlerin temelini teşkil etmektedir. Bu açıdan çok önemli bir sure olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle savaşların arkasından ki o savaşlar büyük savaşlardır, Müslümanların ilk baştan itibaren verdikleri amansız mücadelelerdir. Bu mücadelelerin arkasından biliyorsunuz tarihe baktığımız zaman Müslümanlar Mekkelilerle bir barış anlaşması yapmışlardır. Uzun dönemli bir barış anlaşması. Bu barış anlaşmasının anlamı çok büyüktür. Çok önemlidir. İşte bu barış anlaşması sürecinde çetin sınavlarını geçmiş Müslümanların ilişkilerinde sadece Medine içerisinde değil, aynı zamanda Mekke içerisindeki toplumsal yapıyla insanlarla ve aynı zamanda Arabistan'daki bütün diğer kabilelerle olan ilişkilerinde nasıl bir tavır sergileyeceğini, bu tavrın ana ilkelerinin ne olduğunu belirleyen Mümtehine suresinin 13 ayet olmasına bak. İçeriğini kavradığınızda bir toplumsal yapının oluşturulmasında bugüne bile, bugünden öte yarınlara bile, herkese sadece inananlara değil, herkese büyük ışıklar tutacağını göreceksiniz. Ey inananlar! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Biliyorsunuz dostluk kavramını daha önce okuduğumuz sureler içerisinde vardı ve üzerinde konuştuk. Dostluk, arkadaşlık, akrabalık, mahalle arkadaşlığı, iş arkadaşlığı, kardeşlik gibi insanları yakın kılan, bir mahallede yaşamanın, bir iş ortamında yaşamanın, bir soyda yaşamanın, bir akrabalık bağlarında, bir aile bağlarında yaşamanın dışında dostluk, düşüncelerin, ideallerin, hedeflerin ve hayallerin paylaşılmasından ibarettir. Duyguların paylaşılmasından ibarettir. Allah düşmanlarıyla aynı bölgede yaşayabilirsiniz. Hatta arkadaş olabilirsiniz. Hatta onlarla ilişkiler kurabilirsiniz. Hatta akrabalık bağları, aile bağları kurabilirsiniz. Zaten kurmanız emrediliyor Allah tarafından. Akrabalık bağlarını kesmeyin dedi. Ticari ilişkiler kurabilirsiniz. Ama Allah diyor ki onları kendinize dost edinmeyin. Yani onlarla hayallerinizi, duygularınızı, düşüncelerinizi, sırlarınızı asla paylaşmayın. Çünkü onlar düşmandır. Bu hayalleri bozmak için, kurduğunuz hayalleri bozmak için, düşlerinizi parçalamak için ve sırlarınızı dağıtmak için sizin aleyhinize davranırlar. Onun için asla onları dost kabul etmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmişken onlara sevgi gösteriyorsunuz. Yakınlık gösteriyorsunuz. Güven duyuyorsunuz. İnsanların güven duymadan, tedbirli olarak akrabalık bağ kurması, ticaret yapması, mahalle arkadaşlığı, şehir arkadaşlığı, aile bağlarını kurması, devam ettirmesi, güven duymadan mümkün. Hatta yardım etmesi, Allah tarafından emrediliyor. Onlara sahip çıkın, onları asla terk etmeyin ve onlarla asla ilişkilerinizi bıçak gibi kesmeyin. Çünkü tebliğin birinci ayağı insanlarla ilişki kurmaktır. Tebliğin birinci ayağı budur. Siz insanlarla ilişki kuramazsanız tebliği nasıl yapacaksınız? Akrabanızla ilişkileri kestiniz, ailenizle ilişkileri kestiniz, toplumla ilişkileri kestiniz, inkar edenlerle ilişkileri kestiniz, ticaretinizi kestiniz, mahalle arkadaşlarınızı kestiniz, aynı şehirde yaşama, aynı köyde, aynı yerlerde yaşama imkanlarını, aynı ülkede yaşama imkanlarını kestiniz. Sınır çektiniz, kendi içinize kapandınız. O zaman tebliğ olmaz. Tebliğ, inanmayan insanlara karşı Allah'ın gerçeklerini götürmektir. Öyleyse o insanlara götürebilmek için o insanlarla ilişkilerinizi sürdüreceksiniz. Ama bu ilişkileriniz asla güven unsurları taşıtan, asla hayallerin, düşlerin ve duyguların ve gizli sırların paylaşılacağı bir unsura yaklaşmasın. İnsanlık ilişkilerini sürdürebilirsiniz. İnsanlık değerlerini aranızda üstün tutabilirsiniz ama sırlarınızı paylaşamazsınız. İşte onun için bu özün çok iyi kavranması lazım. Bu tür ayetleri okuyan bazı Müslüman kardeşlerimizin yanlış değerlendirmeler yaparak Allah inkar edenlerle ilişkileri kesin dedi diyerek akrabasıyla, ailesiyle, çevresiyle, komşusuyla, iş arkadaşlarıyla, ve iş arkadaşları da kesmiyor. Para var çünkü orada. Mevki ve makamla beraber çalıştığı insanlarla. Ki orayla da kesmiyor. Orada da başka şeyler var. Ama gücünün yettiği yerde siz kafirsiniz, siz inkar ediyorsunuz, siz Allah'ın yolunda değilsiniz diye ilişkileri kesiyor. Halbuki Allah'ın dost kabul etmeyin onları dediği şey ilişkilerin kesilmesi değil, o dostluk kavramı içerisine giren özü hayallerin, düşlerin ve sırların paylaşıldığı, büyük bir güvenin duyulduğu ilişkinin, dostluk ilişkisinin kesilmesidir. Değilse arkadaş olabilirsiniz, devam edebilirsiniz. Değilse kardeşliğiniz, akrabalığınız, kuzenliğiniz veya dayılığınız, amcalığınız devam edebilir. Babalarınız, çocuklarınız aynı yolda olmayabilir, babalarınız devam edebilir, eşliğiniz devam edebilir, eşiniz aynı şekilde inanmayabilir. Ama siz artık bundan sonra bütün düşlerinizi ve bütün hayallerinizi ve sırlarınızı, mümince sırlarınızı, Müslümanlığa ait sırlarınızı, Müslümanların geleceğine yönelik sırlarınızı sadece Müslümanlarla konuşun. Müslümanlarla paylaşın. Onlarla paylaşmayın. Onlarla hayatı paylaşın. Hayatın gerçeklerini paylaşın. Çünkü onlar size gelen gerçeği inkar etmişken onlara sevgi göstermek, insanca sevginin dışında güven unsuru olan dostluk sevgisini göstermek yakışmaz. Oysa onlar Rabbiniz olan Allah'a inandığınızdan ötürü sizi ve peygamberinizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Gerçekten bugün de Müslümanlar gerçekten Allah'ın dediği yolda giderek örnekleyelim. Allah'ın ortaya koyduğu ilkelerle ve kurallarla hareket ederlerse işlerinde yaşadığı toplumlarında işlerine gelmediği için çıkarcıların sürülmeyle karşı karşıya kalırlar. Bu çok önemlidir. Çok çok önemlidir. Sadece Resulullah'ın sürülmesi değil. Gerçekten Resulullah ve arkadaşları gibi doğruyu ayakta tutmak, gerçekleri ayakta tutmak, yalanı ve riyakarlığı yeryüzünden silmek için hareket ettiklerinde Müslümanlar, işte etrafımızdaki ilişkilerin, içinde yaşadığımız toplumsal ilişkilerin, bizi yönetenlerden tutun da aile, akrabalık ve toplumsal ilişkilerimizin, komşuluk ilişkilerimizin ne kadarı gerçeklik içerisinde, ne kadarı yalan ve riyadan uzak diye sorduğumuzda hemen hemen hiç diyeceğiz. Hiç. O zaman Müslümana düşen görev, içinde yaşadığı toplumda gerçeklerin ayakta tutulması, yalan ve riyakarlığın toplumdan silinmesi ve bunu yapanlara karşı mücadele vermesi şeklinde taahhüt ettiği zaman, o yalan ve riyakarlık içerisinde olanlar o zaman karşı çıkacaklardır. Eğer sizler benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için yola çıkmışsanız onlara nasıl sevgi gösterirsiniz? Gerçekten inancınızda bu varsa, gerçekten hayallerinizde, düşlerinizde ve sırlarınızda bu varsa, diyorsanız ki biz Allah yolunda, Allah için, Allah'ın gerçeklerini, ilkelerini ve kurallarını hayatta var kılmak için yola çıktık, bunun için mücadele veriyoruz diyorsanız, o zaman sizin inkar edenlere böyle bir güveni duyarak dostluk paylaşmanız, sevgi paylaşmanız mümkün değildir. Böyle bir sevgiyi, böyle bir dostluğu nasıl gösterirsiniz onlara karşı? Nasıl Müslümanların hayat içinde ortaya koyacakları hayallerini, düşlerini paylaşırsınız? Nasıl onlarla Müslümanların sırlarını paylaşıyorsunuz? Nasıl? Onun için yaptıklarınıza dikkat edin. Duygularınıza dikkat edin. Elbette her insanın içinde yaşadığı toplumda, hele hele böyle çatışmalı bir toplumda, gerek iş arkadaşı, gerek mahalle arkadaşı, gerek çocukluk, okul arkadaşı, gerekse akrabalık bağları, aile bağları, çerçevesinde birçok tanıdığı, birçok beraber olduğu insanlar vardır, arkadaş olduğu insanlar vardır ve bu insanlar arasında ilişkiler kendine göre yürümektedir. Çocukluktan beri oyun arkadaşlığıyla büyümüş, her şeyini paylaşan bir insan. İki delikanlı düşünün veya iki kız delikanlıyı düşünün. Büyümüş, birisi Allah'ın yolunu seçmiş, diğeri seçmemiş. Ama onlar çocuktan beri her türlü şeylerini paylaşmışlar. Veya bir mahalle içerisinde büyümüşler. Veya aynı okula gitmişler, aynı sıralara oturmuşlar. Veya aynı bahçelerde oynamışlar. Futbol oynamışlar, başka şeyler oynamışlar. Veya kardeşçe büyümüşler. Abi kardeş olmuşlar. Abla kız kardeş olmuşlar. Kuzenler olmuşlar. Dayılarının çocukları, amcalarının çocukları, halalarının çocukları olmuşlar. Veya amcalar ve dayılar olmuşlar. İş arkadaşlığı yapmışlar. İş arkadaşlıklarında uzun mesailer paylaşmışlar. Bir sürü acı tatlı anılar paylaşmışlar. Bütün bunlar hayatın içerisinde olan şeyler. İşte bütün bu ilişkilere dayanarak, bu ilişkilerin kazandırdığı bir güvenle sizler sakın Müslümanların hayallerini, Müslümanların düşlerini, Müslümanların gizli sırlarını onlarla paylaşmayın. Böyle bir dostluğu gösteremezsiniz. Çünkü onlar sonuçta iş, inanç yolunda bir mücadeleye gelince karşınıza çıkacaklardır. Sonuçta öyle olacaktır. Öyleyse onların sonuçta o noktaya geleceğini bilerek ona göre hareket edin. Ama aranızdaki sevgiyi kaldırmayın, insanca olan sevgi. İlişkiyi kaldırmayın, kesmeyin. O ilişkiler sürsün. Bu ilişkiler neticesinde Allah'ın yolunun onlara tebliği, Allah'ın yolunun onlara açıklanması, Allah'ın gerçeklerinin onlarla paylaşılması söz konusu olacak. Belki de hidayet onlara nasip olacaktır. İşte onun için siz eğer, ya ne olacak? Bak benim ta mahalleden arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Ne olacak? Benim işte kardeşim ya. Sonuçta inkar ediyor ama yani bana da sonuçta beni de hayatıma telkiye atmaz. Veya işte kuzenim, veya ben onun amcasıyım, veya o benim amcam, dayım, veya o teyzem, halam, veya annem, babam deyip buna güvenerek eğer siz Allah'ın yasakladığı dostluğu onlarla paylaşırsanız Allah bunu bilir. Hatta bunu gizleseniz diğer Müslümanlar sorduğu zaman ya sen gidip işte inkar eden kardeşini açıklıyor musun veya inkar eden babana veya çocuğuna veya kuzenine açıklıyor musun veya iş arkadaşına açıklıyor musun? Yok ya ben onlarla konuşmuyorum deyip de arkasından gizli gizli o sırları paylaşıyorsanız ve Müslümanlardan saklıyorsanız Allah bilir. İşte bu ölçü, birinci ayetteki bu ölçü çok önemlidir. Sırların paylaşılması, hayallerin paylaşılması, düşlerin paylaşılması ve Müslümanların geleceğinin paylaşılması, inkar edenlerle paylaşılması Allah tarafından yasaklanmıştır. Allah bunu dostluk kavramı içerisinde yasaklıyor. İşte içinizden Allah'ın istemediği bir şekilde inkar edenlerle dostluk kuranlar mutlaka Allah yolundan sapmıştır. Allah'ı dinlememiştir. O yoldan sapmıştır, onun nedenini anlayamamıştır. Şöyle düşünün, onlar sizi ele geçirirlerse sizin onlara gösterdiği sevgiyi göstermezler. Eğer bir mücadele sonunda, bir kavga sonunda, bir savaş sonunda karşı karşıya gelirseniz sizin onlara göstereceğiniz şefkati, merhameti, arkadaşlığı, dostluğu ve güveni onlar size göstermezler. Size düşman olurlar. Size karşı güç kullanarak sizi mağlup ederler. Sözleriyle incitirler. Onların tek istediği inancınızdan vazgeçip onlar gibi inanmazdır. Bütün inkar edenler derler ki şu sapıtmış Müslümanlar, şöyle bizim gibi inansalar, saçma sapan işlere karışmasalar derler. Yakınlarınız ve çocuklarınız size kıyamet gününde bir fayda vermezler. Bunu iyi bilin. Ona göre Allah'ın yolunda kendinize bir yer edinin. Siz çocuklarınızı düşünerek, yakınlarınızı düşünerek, çevrenizi düşünerek, akrabalarınızı, ailelerinizi, iş arkadaşlarınızı düşünerek, mahalle ve çocukluk arkadaşlarınızı düşünerek ben güveniyorum, ben inanıyorum. O nedenle onlardan dostluğumu esirgeyemem demeniz bir şey ifade etmez. Bütün bunlar Allah yolunda Allah'ı dinlememek olarak değerlendirilir ve kıyamet gününde Allah'ı dinlememiş olarak hesaba çekilirken ne o yakınlarınız ne o çocuklarınız size asla fayda veremez. O gün hesap günü Allah onlarla sizin aranızı ayırır. O gün hesap gününde dünyada sizin aranızda onlar var. Siz yaşarken onları hesap ederek çok şeyi değiştirirken Allah'a uymazken o gün Allah'a hesap verirken onlar sizin yanınızda olmayacaktır. Allah onlarla sizin aranıza fersah fersah mesafe koyacaktır. Allah işlediklerinizi görür. Bunu iyi bilin. İşte İbrahim'den size bir kıssa. Babasını çok seviyordu. O kadar çok seviyordu ki ailesini, babasını. Ama inkar ediyor. O sevgisinden dolayı ne yapmıştı? İbrahim ve onunla beraber olanlarla sizin için uyulacak güzel bir örnek var. Bakın ne yapmıştı? Onlar milletlerine şöyle demişlerdi İbrahim ve arkadaşları. Biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin dininizi inkar ediyoruz. Bizimle sizin aranızda yalnız Allah'a inanmanıza kadar ebedi bir ayrılık vardır. Ve ebedi bir düşmanlık ve öfke vardır. Yalnız İbrahim'in babasına dönüp de babası için andolsun ey babam andolsun ki senin için Allah'tan af dileyeceğim. Fakat sana Allah'tan gelecek herhangi bir şeyi savmaya gücüm yetmez sözü bu örneğin dışındadır. İşte Allah İbrahim'de örnek vererek bize bu ölçüleri gayet güzel bir şekilde aklımıza, kalbimize, muhakememize sunuyor. Onlar böyle bir mücadelede inkar edenlere kesin tavırlarını korken yine aynı şekilde İbrahim'in nezdinde sevdiklerine karşı da diyorlardı ki İbrahim şöyle demişti sevdiğine karşı ve bize de Allah böyle diyor. Siz de öyle deyin. Nedir o? Aranızdaki ilişkiyi kesmeyin. O sevginin hatırına deyin ki senin için Allah'tan af dileyeceğim. Fakat sana benim af dilemem yetmez. Yeter mi? Sen bu yolda gidersen Allah'tan sana bir şey gelir, bir kötülük, bir ceza ve sen bu hesabı karşılayamazsın. İşte o gün, hesap günü ben sana yardım edemem. Ama ben sana senin için yaşarken Allah'tan af dilerim. Bu af dilememin karşılığında eğer sen de birazcık gayret gösterip Allah'a inanmayı denersen Allah da hidayetini nasip eder. Ama sen böyle yapmazsan sana gelecek herhangi bir şeyi, cezayı asla savamam. İşte bu İbrahim'in babası için yapıldığı duada İbrahim'in toplumla ilişkilerini sertleştirirken ve netleştirirken Allah diyor ki işte o geçmişin hatırına, arkadaşlıkların hatırına, akrabalıkların hatırına, iş arkadaşlıklarının hatırına yapacağınız özet budur. İbrahim gibi. Onlar için şöyle diyebilirsiniz. Sizler çok iyi insanlarsınız, güzel insanlarsınız. Size karşı bir insani sevgim var. Bu nedenle sizin için ben Allah'tan af dileyeceğim ve sizin hidayetiniz için dua edeceğim. Ama buna rağmen siz hala da inkarda dönürseniz, hala da sapıklıkta dönürseniz, Allah'tan size gelecek cezaları asla erteleyemem, asla önüne geçemem. İşte bu ölçü, bu Mümtehine suresinde Müslümanların içinde yaşadıkları toplumda inkar edenlere karşı, Allah'ın yolunda olmayanlara karşı veya Allah'ın yolunda olduğunu zannedip de yanlışta olanlara karşı nasıl bir tavır alacağının özetidir. İbrahim'in örnekliğinde çünkü Allah zaten 4. surede Allah öyle diyor. O Mümtehine suresinde sizin için güzel bir örnek vardır. Alın. Bu örnekliği alın. Nedir bu örneklik? Gerçekten Allah'a inanmayanlar vardır. Ateistler. Allah'a inanıp Allah'ın dinini inkar edenler vardır. Allah'ın dinine inandığını söyleyip Allah'ın dinini yalan yanlış yaşayanlar vardır. Yalan yanlış bilgileriyle şirk içinde olanlar vardır. Her türlü insan vardır. Ve sizler bu hayatta yaşarken o böyle olanlarla, yani sizin gibi inanmayanlarla, sizin gibi Kur'an'ın yolunda, ayetlerin yolunda olmayanlarla sizler farklı bir noktası olursunuz ve sizler Allah'ın yolunda olarak, Allah'a inanan olarak, Allah'ın ayetlerini hayatınıza gerçekleştirmek isteyen insanlar olarak o insanlarla birlikte bir hayat yaşıyor olursunuz. O insanların kimi annenizdir, babanızdır, kardeşinizdir, amcanızdır, dayınızdır, teyzenizdir, halanızdır, kimi kuzeninizdir, kimi iş arkadaşınızdır, kimi mahalle komşunuzdur, mahalle arkadaşınızdır, kimi akrabalardır, uzak yakın, içlerinde Allah'a inanmayan, ateist olan, içlerinde Allah'ın dinini inkar eden, Allah'ın dinine inandığını söyleyip de yalan yanlış bilgiyle şirk koşan insanlar vardır. Ve siz onlarla insani ilişkiler içerisinde yakınlıklar oluşturan bir insan olursunuz. Aynı şekilde mahalle arkadaşlıkları vardır, çocukluk arkadaşlıkları vardır, okul arkadaşlıkları vardır, her türlü arkadaşlık vardır. Her türlü ilişki vardır. Ve sizler bu ilişkileri düşünerek aynı İbrahim'in babasına, babasının nezdinde o toplumdaki sevdiği insanlara gösterdiği yakınlığı göstererek şöyle diyebilirsiniz. Yüzlerine veya arkalarından veya içinizden onlar için Allah'tan af diler ve onlar için hidayet diler ve onlar için bağışlanma diler ve onların doğru yola girmesi için Allah'a dua eder ve bunun için gayret gösterirsiniz. Ama şunu bilirsiniz ki ne sizin af dilemeniz, ne sizin gayret göstermeniz, ne sizin onların lehine hareket etmeniz asla onlar inanıp da hidayet etmediği müddetçe Allah'ın azabını üzerlerinden savamaz ve siz onlara bir azap Allah'tan geldiği zaman önüne geçemezsiniz, engelleyemezsiniz. Ama insani bir tavır olarak, mümince bir tavır olarak onlara karşı daima bağışı öne alan, daima Allah yanında onların affedilmesini dileyen ve bu yöre hareket eden ve onlara bu yönde gönül rahatlığıyla bakan, ilişkiyi kesmeyen, arkadaşlıkları kesmeyen, o akrabalık bağlarını kesmeyen bir insan olarak öne çıkarsınız. Ve ondan sonra döner, şöyle dersiniz. Rabbimiz, biz sadece sana güvendik, sana inandık, sana yöneldik ve şunu biliyoruz ki dünya yaşamının sonunda mutlaka sana döneceğiz ve dünyada yaptığımız, dünyada duyduğumuz, dünyada hissettiğimiz, dünyada kurduğumuz bütün hülyaların hep hesabını sana vereceğiz. Rabbimiz bizi inkar edenlerle deneme. Bizi onlarla denersen onlarla aramızda çeşitli bağlar var. Akrabalık bağları var. Mahalle arkadaşlığı bağları var. Hemşerilik bağları var. İş arkadaşlığı bağları var. Aile bağları var. Çocukluk, eşlik, kuzenlik bağları var. Bu insani bağlarla, konu komşuluk bağlarıyla, insani değerlerle bağlarla bizi eğer sevgi açısından denemeye kalkarsan bizi, biz bazen şaşırabiliriz. Bazen yanılabiliriz. Bazen yanlış değerler üretebiliriz. Yanlış değerler üretmemek için de bazen çetin çizgiler koyabiliriz. Onları kırabiliriz, onları üzebiliriz. Yoldan şaşabiliriz. Yoldan şaşmamız bazen onların lehine hareket etmek olur. Onlar gibi olmak olur. Bazen de onlarla aramıza çetin sınırlar çizerek senin yolunu, senin tarifini, senin çizgini aşmış olabilir. Onun için bizi onlarla deneme. Ama biz biliyoruz ki sınavdır, deneneceğiz. O zaman yanlış yaparsak bilmeden veya bilerek bizi bağışlar. Bizim bağışlanmamız için bize hatalarımızı hissettir, bize hatalarımızı göster ki af dileyelim ve sen de bağışla. Doğrusu sen güçlü olan, hakim olansın. Andolsun ki sizlerden Allah'a kavuşmayı uman, ahiret gününe inanan kimse için bunlarda çok güzel örnekler vardır. İyi düşünün, çok çok iyi düşünün. Eğer Allah'a kavuşmayı umuyorsanız, ahiret gününe inanıyorsanız bu ayetlerde çok güzel örnekler vardır. İnsan ilişkilerinin mümin tarafından nasıl gerçekleşeceğine dair çizgileri tel tel çizilen, örgüleri tel tel örülen ve de hatları Allah tarafından belirlenen güzel örnekler vardır. İşte bu güzel örneklerden yüz çeviren, onlardan gerekli dersi almayan, onlardan gerekli etik değerleri, Müslümanca davranış biçimini ve kimliğini çıkarmayan kendi aleyhine yapmış olur. Kendi aleyhine hareket etmiş olur. Onun için şunu bilin ki Allah hiçbir zaman hiçbir şeye muhtaç değildir. O bizim yalan yanlış değerlendirmelerle örnekleyelim. Yapacağımız hatalarla iyi niyetle de olsa yolundan uzaklaşarak güya Allah için iyilik yapıyoruz diye ortaya koyacağımız davranışlarda Allah'tan yana olduğumuzu söylesek de bilirim ki Allah'ın buna ihtiyacı yoktur. Yani şöyle düşünebiliriz. Bir Müslüman olarak Allah'ın yolunda mücadele ederken insanları Allah'ın yoluna çağırmada Allah'ın ortaya koyduğu çizgileri değil, kendi aklımızın ürettiği, kendi muhakememizin ürettiği, kendi değerlerimizin ürettiği, velev ki iyi niyetlerle de olsa sınırları aşacak şekilde biz bunları Allah için yapıyoruz diyerek Allah'ın sınırlarını aşarak bir yol tutturmamız, bir metot uygulamamız, bunları böyle yapıyoruz. Niçin? Allah için yapıyoruz. Allah'ın dini için yapıyoruz. Allah yolundaki mücadele için yapıyoruz dememiz yanlıştır. Allah'ın buna ihtiyacı yoktur. Mesela yanlış anlayabilirler diye Allah'ın ortaya koyduğu bir ayetin ölçüsünü insanlardan gizlememiz. Ya şu anda bu ayeti anlamayazlar bu insanlar. Onun için ben bu ayeti şu anda saklayayım. Veyahut da bu ayeti onlar yanlış anlıyor. Ayeti yanlış anladıkları zaman çok sivri bir ayet bu ayet. Onun için ben şimdi bu ayeti onlar sivri bir şekilde anladıkları zaman karşı çıkacaklar. En iyisi ben bu ayeti bir kıvırayım, o sivriliklerini yumuşatayım, tevil edeyim. Biraz onların kabul edebileceği noktada o ayetin anlamını eriteyim, yumuşatayım. Ondan sonra onlara söyleyeyim mesela bir taktik olarak. Veya ben onlara işte güven kazandırayım, onlara işte Müslümanca bir tavır alayım. Bu tavrı alırken Müslümanların bir gizli hallerini, hayallerini, umutlarını ve sırlarını paylaşayım. Böylece bana güvensinler, güvenerek şöyle İslam'a doğru yaklaşsınlar. Veya ben Allah'a inanıyorum, Allah'ın yolunda inkar edenler de iman edenler ayrılırlar. Dolayısıyla ben Allah için akrabalık bağlarını keseceğim, Allah için onlardan ayrılacağım, Allah için Allah'ın yolundaki mücadele için onlarla hiçbir ilişki kurmayacağım, tamamıyla ilişkileri keseceğim gibi çizgileri aşan, Allah'ın ortaya koyduğu örnekliklerin tersinde hareket eden bir anlayışa varmamız ve bunu da Allah için yapıyoruz dememizin Allah'la birisi yoktur. Allah'ın da bizim böyle taktikler yapmamıza, böyle taktikler uygulamamıza, böyle metotlar uygulamamıza ihtiyacı yoktur. Allah der ki gönderdiğim gerçekleri yarattığım insana ulaştırın. Ulaştırdıktan sonra onun nasıl tavır alacağı kendisini ilgilendirir, sizi ilgilendirmez. Siz sadece gerçeği olduğu gibi anlatın, usbetül hasene olarak anlatın ve güzel bir dille, güzel bir tavırla, güzel bir edayla anlatın. Dam başında saksan vur beline kazmayı gibi değil veyahut da damdan düşer gibi değil. Duruma göre güzel bir şekilde anlatın. Güzel anlatmak, güzel yorumlamak, tevil etmek, ne bileyim kıvırmak anlamında değil. İnsanların aklının alabileceği şekilde anlatmak ama gizlemeden anlatmak anlamını çevirmek değil. İşte içinde yaşadığımız toplumda güya Allah için, Allah'ın dini için mesela işte bazı akademisyenlerin, bazı hocaların televizyonlara çıkarak anlattıkları gibi değil. şirinlik nuskası gibi Allah'ın ayetlerini, Allah Resulü'nün hadislerini insanlara şirinlik nuskası gibi dağıtmak ve onların her şekliyle kabul edilebileceğini, her şekliyle Müslüman olabileceklerini söylemek ve böylece Allah'ın gerçeklerini bir kenara itmek değil. Allah'ın buna ihtiyacı yok. O hiçbir şeye ihtiyaç sahibi değildir. O hiçbir şeye de muhtaç değildir. O diler ki Allah ölçülerinin, kurallarının ve ilkelerinin, hidayet değerlerinin insanlara olduğu gibi anlatılmasıdır. Allah'ın sizinle düşmanlık gösterdiğiniz kimse arasında bir sevgi yaratması umulur. Allah kadirdir, Allah bağışlayandır, Allah acıyandır. Güzel düşünen Müslümanlar şunu umarlar. Derler ki düşmanlarımız var. Biz onlarla insanca davranacağız. Allah'ın ortaya koyduğu ölçülerle davranacağız. Belki Allah bu davranışlarımızın karşılığında bize bir nasip verir. Bu nasip o düşmanlık gösterdiğimiz kimseler bize karşı bir sevgi duymaya başlarlar ve buradan da kendi hallerini anlarlar ve neticede hidayete doğru adım atarlar. Çünkü Allah kadirdir. O güçlü ve kudretlidir. O bağışlayandır. O acıyandır. Onun için Allah bağışlayan ve acıyan olduğu için ve kadir olduğu için Müslümanlara içinde yaşadıkları toplumda çok güzel bir insanlığın örneklenmesini ister. Bu insanlığın örneklenmesinde Allah'ın ortaya koyduğu ilkeler, Allah'ın ortaya koyduğu ayetler, Allah'ın ortaya koyduğu kurallar, Allah'ın ortaya koyduğu örneklikler, Müslüman insanlarla toplumsal ilişkilerin en güzel şekilde yürütülmesini sağlamak ama bunu sağlarken de asla onlara o dostluk kavramı içerisindeki sırları paylaşmamak fakat insanlık değerlerinin tümünü onlarla paylaşmaktır. İşte Allah bu tümünü paylaştırırken insanlık değerlerinin insanlara acıdığını, onları bağışlamak için bizleri vesile kıldığını, sebep kıldığını hatırlatıyor bu ayetlerde. Dolayısıyla bizim davranışlarımız, onların Allah'a göre davranışlarımız, Allah'ın ayetlerini örnek alarak, Allah'ın ayetlerini dinleyerek içinde yaşadığımız topluma Müslümanca tavır alışımız neticesinde Allah yarattığı insanlara hangi noktada olursa olsun, ister ateist, ister şirk içerisinde, ister dini kabul etmemiş, reddetmiş, isterse Allah'a karşı düşman olmuş, ne olursa olsun, bütün bu yarattığı insanlara Allah'ın acıdığını, onları bağışlamak istediğini ve bunun için bizlere bu emirleri vererek, bu kaydeleri vererek, bu örnekleri vererek, böyle olursanız, böyle temsil ederseniz, işte benim bağışlamak istediğim gerçekler sizin vasıtanızda size mükafat kazandırarak, benim onlara acımam, sizin vasıtanızda onların üzerine tecelli ederek gerçekleşecektir ve bunun karşılığında siz de gereken mükafat alacaksınız. İşte siz böyle bir açıdan bakın meseleye. Ben inanıyorum ki şu ana kadar 7 ayet okuduk Mümtehine suresinde. Bu Mümtehine suresinde okuduğumuz şu ana kadar 7 ayet, bizim bugüne kadarki içinde yaşadığımız toplumda insanlara karşı, Müslümanlara karşı, Müslümanlığı yalan yanlış yaşayanlara karşı ve Müslümanlığa düşman olanlara karşı Müslümanların gösterdiği tavırların ne kadar yanlış, ne kadar çelişkili, ne kadar Kur'an'dan uzak olduğunun işaretlerini verdi. Ne kadar çok yanlışlık içinde olduğunu. Allah din uğrunda sizinle savaşmayan, çok dikkatli dinleyin bakın. Allah din uğrunda sizinle savaşmayan, sizi yurdunuzdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve onlara karşı adil davranmanızı yasak kılmaz. Aksine Allah adil olanları sever. İnkar eden grup içerisinde, inkar eden insanlar arasında, yalan yanlış din yaşayan insanlar arasında Allah'a karşı düşman yoksa ve sizinle savaşmıyorlarsa, sizi yurdunuzdan çıkarmıyorlarsa, size karşı amansız bir mücadele vermiyorlarsa siz de onlara öyle davranın. Düşmanca davranmayın. Onları yurdunuzdan çıkarmayın. Onlar size insanca tavır aldı. Sizin inancınıza saygı gösterdiyse düşman olmadı. Sizin bir memlekette yaşama haklarınıza sahip çıktılar. Sizi engellemediler. Sizin malınıza, canınıza, ırzınıza, namusunuza musallat olmadılar. O zaman siz niye olacaksınız ki? Adil olmak, bırakın onlar yapmadığı için yapmamayı, onlar yapsa bile siz elinize güç geçince, fırsat geçince yapmamamız gereken şeyler de bunlar. Adil olmak kavramı içerisinde. Örnekleyelim bir Müslüman, bizatihi kendini öldürmeye gelene öldürmek zorunda kalır. Ama bir topluluk savaş açtı bana diye gidip karısını, kızını, çocuğunu savaşa girmeyenleri öldürmez. Cephede karşı karşıya geldiklerini öldürür. Belki inkar edenler böyle tavır almaz. Hele hele bugünün savaşlarında. Savaşı cephede askerler yapmıyor. Gökyüzünde uçaklar habire aşağıya bomba sallıyor. Bomba sallıklı yerde asker yok ki. Uçakların bomba attığı yerde, füzelerin fırlatıldığı yerlerde asker mi var? Askerler korunaklı yerlerde, cephelerde, bugünkü savaş kavramında, bugünkü insanların savaş anlayışında toplumsal bir yıldırma anlayışı var. Toplumsal yıldırma anlayışı sivil halkın üstüne, insanların üzerine, savaşmayan insanların üzerine, çocukların üzerine, yaşlıların üzerine, onlar asker demeden, onlar sivil halk demeden, bu ayrımı yapmadan binlerce ton bombayı salıp giden, canavarlık yapan insanlarla dolu. Şimdi bir Müslüman böyle olabilir mi? Bir Müslüman savaşa girmeyen bir topluma, ki askerleri girmiş olabilir, savaşmayan bir topluma, ki ön tarafta askerleri savaşıyor olabilir, arka tarafta o toplum, kadınlar, çocuklar, ihtiyarlar, hastalar, sakatlar, onların üzerine bomba yağdırabilir mi? Düşünün, bir Müslüman devlet var, Allah'ın dediği kuralları uyguluyor. Tam, ayetlerin özünü kavramış, inkar eden toplulukların uçakları geliyor, Müslüman ülkeleri bombalıyor. Kadın demiyor, çocuk demiyor, sivil halk demiyor, şunu demiyor, bunu demiyor, şehirleri bombalayıp gidiyor. Müslüman devletin uçakları da kalkıp karşı tarafın şehirlerini bombalayabilir mi? O çocukların üzerine, halkın üzerine, kadınların üzerine, savaşa girmeyen toplulukların üzerine bomba atabilir mi? Böyle bir şey yapabilir mi? Asla. Yaptığı zaman zaten arada fark kalmıyor. İman edenle inkar edenin arasında hiçbir fark kalmıyor. Allah bunu bile yasaklamışken, bir toplum bizimle savaşırken, sadece karşına seni öldürmek için gelen askeri öldürebilirsin. Arkasındaki savaşın dışında kalan halkı öldüremezsin. Onlar üzerine savaş açamazsın. Onları kılıçtan geçiremezsin. Onları bombalayamazsın derken sizinle savaşmayan bir topluluğun, karşınıza asker çıkarmayan, üzerinize hücum etmeyen, sizin yurdunuzdan çıkarmayan bir topluluğa karşı nasıl savaşabilirsiniz ki? Nasıl? Nasıl onların üzerine fetih için veya başka için savaşlar açabilirsiniz ki? Mümkün mü? Ha, tarihte var. Sizinle savaşmamış topluluklar var. Padişahlar fetih arzusuyla onlara İslam'ı götüreceğiz, onlara da İslam'a hakim kılacağız teranesiyle sadece fetih arzu ve hevesleri taşıyarak kendilerine savaş açmayan topluluklara karşı o devletleri işgal etmek için, o devletleri almak için savaşanlar olmuş. Onlar bir örnek değil, bir ölçü değil. Ama Allah diyor ki, bırakın sizinle savaşmayan toplumu. Birçok ayette, baş ayetlerde gelecek göreceğiz. Ki bu ayetlerden giderek savaş hukuku çıkmış. Müslümanlar savaş hukuku üretmişler. Cepheye gelmeyen insan öldürülmez. Sivil halk öldürülmez. Yaşlılar öldürülmez. Çocuklar öldürülmez. Kadınlar öldürülmez. Asla. O toplum bir ordu düzenleyip karşınıza asker çıkarmış olsa bile arkasındaki o orduyu çıkaran o toplumun kadınları, çocukları, yaşlıları, hastaları, sakatları, ihtiyarları öldürülmez. Onların üzerine saldırı yapılmaz. Böyleyken bile, işte bu ayette de böyle bile değil. Sizin karşınıza savaş çıkarmamış, sizin karşınıza asker çıkarmamış, sizinle savaşmayan, sizi yurdunuzdan çıkarmayan insanlara karşı siz adil davranacaksınız. Onlara karşı savaşmayacaksınız. Allah ancak sizinle din uğrunda savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları, çıkarılmanıza yardım edenleri dost edinmenizi yasak eder, onlarla sırlarınızı paylaşmanızı yasak eder, onlarla hayallerinizi paylaşmanızı yasak eder ve kim onlara dost edinirse işte onlar zalimlerdir. Ey inananlar, inanmış kadınlar hicret ederek size gelirlerse onları deneyin. Yani gerçekten iman etmişler mi etmemişler mi yoksa ajan olarak mı geliyor? İşte bu Mekke ile Peygamberimizin barış anlaşması yaptığı bir dönemde gelen bir ayet, birkaç hadise olmuş. Mekkeliler Müslümanların konumlarını öğrenmek için kadınları göndermişler inkar eden. Yani kocaları hicret etmiş gelmiş, geride kalan kadınlar var. Kimi inkar ettiği için orada kalmış, kocası Müslüman olmuş gelmiş. Kimi inkar ettiği için orada kalmış, sonra onlardan bazılarını gönderiyor Mekkeliler. İşte Müslüman olduğunda git, bize onlardan biri gönder. Yani kocası gelmiş mesela Medine'ye hicret etmiş. Kendisi kafir olduğu için orada kalmış. Tabii Müslümanlardan da kalan var. Müslüman kadınlardan ve çocuklardan da kalanlar var o hicret anında. Ama özellikle kafir olup da kalanları Mekkeliler o barış zamanında işte git Medine'ye bize bilgi getir, bilgi gönder. Onların durumunu gönder. Ajanlık yaptırmak için Müslüman olduk diye gidin, onlarla beraber olun, bize bilgiler gönderin diye Müslümanların hanımlarından kafir olanları Medine'ye göndermişler Mekkeliler. Bunlar da yakalanmışlar sonra. İşte bu yakalanma hadisesinden sonra bu ayet geliyor. Ey inananlar! İnanmış kadına hicret ederek size gelirlerse onları deneyin. Hicretlerinin sebeplerini inceleyin. Yani hemen onları olduğu gibi, tamam Müslüman olmuş çok güzel, ha kucaklayın, alıp içinize alıp da hemen sırlarınızı paylaşmayın. Bir önce deneyin, inceleyin, bir etütten geçirin. Ne yapacaklar bakın, hangi niyetle gelmişler, gerçekten iman ederek mi gelmişler yoksa başka bir amaçla mı gelmişler, iyice bakın bak. Bakmadık ne hale geldi? Ey Müslümanlar, bakmadınız ne hale geldi? İçlerinden ajanlar çıktı. İnkar ettiği halde ajanlık yapmak için Müslüman olduk diye geldiler. Münafık olarak. Onun için hicret edip gelen kadınlara dikkat edin. Onlar bizzat Mekkeliler tarafından gönderilmiş olabilir bilgi toplamak için. Onları inceleyin, deneyin, sınayın. Allah onların imanlarını çok iyi bilir. Siz bilmeyebilirsiniz kalplerinde olan ama Allah bilir. Onların mümin kadınlar olduklarını öğrenirseniz inkarcılara geri çevirmeyin. Yani bu denemelerden sonra gerçekten o gelenler iman etmişlerse, gerçekten Müslüman olmuşlarsa, onun için gelmişlerse asla geri göndermeyin. Bu kadınlar o inkarcılara helal değildir. Yani siz onları geri gönderirseniz Müslüman olduğu halde onlar orada inkarcılarla beraber yaşamak ve inkarcılarla birlikte olmak, onlarla evlilik kurmak durumunda kalabilirler. Onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmaz. İnkarcılar da Müslüman olana helal olmaz. İşte hatırlayacaksınız Mekki sureler içerisinde, Mekke'deki yaşanan hadiseler arasında, aileler arasında, işte koca Müslüman olmuş, kadın kafir, kadın Müslüman olmuş, koca kafir, çocuklar Müslüman olmuş, ana baba kafir, ana baba Müslüman olmuş, çocuklar kafir gibi hadiseler yaşanıyordu. Resulullah'ın üvey kızları, mesela Ebu Cehil'in gelinleriydi. Ebu Cehil'in yani Hişam bin Meli'nin gelinleriydi. Mesela onlar Müslüman oldu. Geldiler ya baba biz Müslüman olduk. Kocalarımızı terk edelim mi dediler. Hayır dedi. Terk et. Bu akrabalık bağlarını kesmeyin. Ayet doğrusunda Allah Resulü dedi ki hayır terk etmeyin. İşte Medine'de Müslümanlar devlet kurduktan sonra ve o savaşların arkasından bir barış anlaşması olduktan sonra artık saflar iyice belirlenmeye başladı. Müslümanlar, Mekke'de yaşayan Müslümanlar yavaş yavaş giremeyenler, hicret edemeyenler sonradan hicret etme durumunda kaldılar. Arabistan'daki birçok Müslüman, sonradan Müslüman olanlar da hicret etmek durumunda kaldı. Ve böylece toplumsal ayrım başladı. Halbuki Mekke'de toplumsal ayrım yoktu. Yani kafir ve müminler olarak toplumsal ayrım bu manada yoktu. Ama işte Mümtehine suresiyle Allah o tabi olarak gelen o akışta artık Müslümanların bir devlet olduğunu, bir toplum oluşturduğunu, bu toplumsal yapı içerisinde artık Müslüman kadınların inkar eden erkeklerle, Müslüman erkeklerin de inkar eden kadınlarla nikah ahdini devam ettirmemeleri gerektiğini noktasında Mümtehine suresindeki 10. ayetini gönderiyor. Onların mümin kadınlar olduğunu öğrenirseniz inkarcılara geri çevirmeyin. Bu kadınlar o inkarcılara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmazlar. İşte bu noktada ayrım başlıyor ve bu ayrımda Müslümanların toplumsal güç olarak devlet olduğu bir dönemde kendi hukuklarını uyguladıkları ve kendi düzenlerini oluşturdukları ve de kendi hükümlerini hükmedebildikleri bir dönemde bu hükümlerin, bu ayrışımın, bu garantililiğin sağlanmasını öngörüyor. İnkarcıların bu kadınlara verdikleri mehirleri iade edin. Eğer onlar Müslüman olmuş gelmiş, kocaları orada kalmış, inkar eden kafirlerden ise kadınların mehirlerini onlara gönderiverin. Bu kadınların mehirlerini kendilerine verdiğiniz zaman siz onlarla evlenebilirsiniz. Onlar boşta kalınca. İnkarcı kadınları nikahınızda tutmayın. Hala da buna rağmen işte üstüne savaş geçmiş, Müslümanlar devletini kurmuş. Hala da nikahınızda inkarcı kadınlar varsa onları da boşayın. Nikahınızda tutmayın. Onlara verdiğiniz mehri de onlardan isteyin. Verin mehrimizi deyin. Siz gidin başkalarıyla evleneceksiniz. Evlenin inkar edenlerle. Onlardan alın mehirlerinizi deyin. İnkarcı erkekler de hicret eden mümin kadınlara verdikleri mehirlerini istesinler. Yani kadın Müslüman olmuş. Müslüman olduğu için Müslümanların yanına geliyor. Ve arkasından kocası diyor. Ben sana işte evlenirken şu kadar mehir verdim. Sen bırakıp gittin beni. Diye arkasından haber gönderip mehrini geri istesin. Diyor. Ona da mehrini gönderin diyor. Allah'ın hükmü budur. Aranızda o hükmeder, Allah bilendir, hakimdir. Biliyorsunuz mehir dediğimiz hadise Araplarda olan bir örftü. Kadınlar çalışmadığı için o dönemde erkekler kadınları alırken onlara bir hak verirler. Bu hak onların dileklerine göre, aralarındaki anlaşmaya göre teşekkür ederdi. Kimi zaman para olurdu, kimi zaman bağ olur, bahçe olur, kimi zaman başka bir şey olur, kimi zaman bir hayvan olur. Kimi zaman sure öğretmek bile olmuş. Hadislere baktığımız zaman sureyi bir mümin kadına öğretmek mehir sayılmış. Araplarda genelde maddi açıdan kadınların desteklenmesine yönelik örften gelen bir şey. Kadınların anne ve babaları evlenen kızlarının geleceklerini garantiye almak için kızlarına şunu diyorlardı. İşte sen evleneceksin, kocandan bir mihir al, kendin olsun. Tabii şimdiki başlık parası gibi değil. Şimdiki başlık parasında aile alıyor, kıza bir şey vermiyor. Kız ortada cımızdak kalıyor, kocası bırak. Aile başlık parasını alıyor, çekiliyor. Mehir ailenin aldığı bir şey değil. Mehir bizzat evlenen kadının aldığı bir karşılık. Kadın diyor ki, ben seninle evleneceğim, kendi babamın evinden çıkacağım, senin evine geleceğim. Başıma herhangi bir şey gelirse bir garantilik olsun bana, sen şu kadar para ver veyahut da şu kadar mal ver, şu kadar bağ ver veya şu kadar hayvan ver diye bir pazarlığa girişiyor ve mehir alıyor. Mehir bu demek. Başlık parasıyla asla karıştırmayın mehiri. Mehiri kadın alır, başlık parasını kızın babası alır. Ve kıza hiçbir faydası olmaz. İşte bu mehirlerin evlenen kadının boşanması neticesinde boşanma teklifi kadından geldiği zaman kadın aldığı bu parayı geri yerler. İşte inkar eden bir erkek Müslüman olan bir kadına daha önce verdiği için kadın bırakıp geldiyse Müslüman olduğu için erkek arkasından istesin diyor. Yani inkar etmesine rağmen, putperest olmasına rağmen verdiği mehri istesin. Bu onun hakkıdır. Ey mümin erkekler! Eğer inkar eden eşlerinize, sarf ettiklerinizden inkarcılara bir şey geçecek olursa ganimetten, eşleri giren mümin erkeklere sarf ettikleri miktar kadarını verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Yani bu noktalardaki ayrışımda adil olun. Yani hiçbir zaman şeye sapmayın, adaletsizliğe. Kadın Müslüman olmuş gelmiş, iyi yapmış, kafire hiçbir şey vermeye gerek yok deyip kestirip atmayın. Veya onlar belli bir o kadınlar için para sarf etmişlerse, hatta bu parayı Müslümanlarla olan savaşından elde ettikleri ganimetlerden sarf etmiş olsalar bile siz onları geri ödeyin. Yani bu konudaki kesin kuralda adaletten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Yani kafir bir erkek Müslüman olan bir kadına bir mehir vermişse onu geri ödeyin. Onun için bir şeyleri sarf etmişse onları geri ödeyin. Hatta o sarf ettiği para, o sarf ettiği mal, mülk, kafirlerin Müslümanlarla olan savaşında kafirler tarafından ganimet olarak elde edilen bir şey olsa bile onu bile geri ödeyin diyor Allah. Ya bizden aldı, bizden ganimet aldı, onunla sarf etti, onunla harcadı. Ne gerek var demeyin. Ey peygamber, inanmış kadınlar Allah'a hiçbir ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, başkasının çocuğunu sahiplenerek kocasına isnatta bulunmamak ve uygun olanı işlemekte sana karşı gelmemek şartıyla sana biat etmek üzere geldikleri zaman onları kabul et. Onlara Allah'tan bağışlanma dile, doğrusu Allah bağışlayandır, acıyandır. Yani inanmış bir kadın geldi, Müslüman toplumuna girmek istiyor. Biliyorsunuz o Müslüman toplumda inkar edenler de varsa yaşayan, ehli kitapta varsa yaşayan, ki Yahudiler mesela vardı, Bedevi Araplar putperest olarak vardı. Devlet kurulduğu zaman hepsi peygamber gelip biat ettiler. Herkes kendine göre biat etti o günkü Vesik Anlaşması'na göre. Müslümanlar da biat ettiler. İşte diyor ki Allah yeni gelenler de biat etsinler. Yeni gelen Müslüman olarak inkar eden bir topluluktan kaçıp gelen iman etmiş kadınlar sana biat etsinler. Bu biatın sınırlarında da şartlarında da şunlara söz versinler. Allah'a hiçbir şekilde hiçbir şey ortak koşmayacaklar, hırsızlık yapmayacaklar, zina etmeyecekler, çocuklarını öldürmeyecekler, başkasının çocuğunu sahiplenerek yani işte oradan buradan çocuk edinerek kocasına isnatta bulunmayacaklar. Yani işte başkasından elde ettiğim çocuğu kocasına bu senin çocuğun demeyecekler ve uygun olanı işlemekte sana karşı gelmemek şartıyla sana biat edecekler. Uygun olanı işlemek nedir? Yani onlar Müslüman olduktan sonra Müslüman olan bir ülkede peygamber onlara hitap ettiği zaman, onlara emrettiği zaman uygun olanı işleyecek. Ne demek uygun olan? Peygamberler ancak Allah'a uygun, Allah'ın ayetlerine uygun ne yaparlar? İnsanlara emrederler. Dolayısıyla Allah'ın ayetlerine göre hükmettiği zaman peygamber ona itaat edecekler. Peki Allah'ın ayetlerine göre hükmetmedi. Hem de iştahatıyla hükmetti. Sadece kadınların değil erkeklerin de Allah'ın Resulü iştahat ettiği zaman karşı görüş belirtme ve bu görüşüne göre de ne yapma? İtiraz etme hakkı vardır. Diğer taraftan devlet başkanı olarak hükmeder ve bunun nedenlerinde karar alır, yapar. İşte bu da uygun bir noktaya gelir. İşte Resulullah'ın hem erkekler için hem kadınlar için uyguladığı bu hükümler bu ayetlerden kaynaklanmıştır ve başka ayetlerden kaynaklanmıştır. Biraz sonra İsa suresini okuyacağız. Oradan kaynaklanmıştır. Toplumun menfaatine, Kur'an'a, Allah'tan gelen ayetlere aykırı olmamak koşuluyla, aykırı olmamak şartıyla Resulullah'ın ortaya koyduğu ayetlere ters olmayan, ayetlere karşı olmayan içtihatlarını Allah Resulü hükmeder. Uygunluk bu demektir. Yani Allah'ın emrettiklerine aykırı olmayan bütün hükümlere uymak. İşte onlar böyle söz verirlerse, yani biz Allah'tan gelen ayetlere uyacağız, zina etmeyeceğiz, hırsızlık etmeyeceğiz, çocuklarımızı öldürmeyeceğiz, başkalarından çocuklar peyda ederek kocalarımızı isnat etmeyeceğiz ve sen Allah'ın hükmüyle hükmettiğin müddetçe sana uyacağız ve Allah'ın ayetlerine karşı gelmeyen, Allah'ın ayetlerine aykırı olmayan içtihatlarına da itaat edeceğiz derlerse onları kabul et ve onlar için bağışlanma dile. Doğrusu Allah bağışlayandır, acıyandır. Ey inananlar! Allah'ın gazabına uğramış milleti dost edinmeyin. İnkarcıların kabirde bulunan kimselerden umutlarını kestikleri gibi onlar da ahiretten umutlarını kesmişlerdir. Allah'ın gazabına uğramış milleti dost edinmeyin. Nereden bileceğiz? Allah diyor ki, Allah'a, Resulüne ve müminlere düşman olan, bunun için mücadele veren, bunun için harekete geçen, ne yapmış mesela? Bunu yapmış, ordular düzenlemiş, ordulara çıkmış. Biliyoruz ki ayetlerde Allah'a, Allah'ın dinine, Allah'ın peygamberine ve Allah'ın yolunda giden müminlere düşman olan, bunun için savaş narası atan, bunun için savaş ordusu hazırlayan topluluklara gazap ederdi Allah. Ayetlerinde öyle demiyor mu? İşte Allah da burada uyarıyor. Allah'ın gazabına uğramış milleti dost edinmeyin. Yani Allah'a düşmanlığını ilan etmiş, Allah Resulüne düşmanlığını ilan etmiş, Allah'ın dinine düşmanlığını ilan etmiş ve size karşı savaş açmış bir topluluğa karşı dikkatli olun. Asla onları kendinize dost bilmeyin. Çünkü onlar artık böyle bir harekete geçişle, böyle bir savaş açışla ne yapmışlardır? Umutlarını kesmişlerdir. İnkarlar yolunda azgın bir şekilde yürümektedirler. Evet, Mümtehine suresi bitti. Bu konuda söyleyecekleriniz var mı bilmiyorum. Mikrofonu serbest bırakıyorum. Buyurun. Selamun aleyküm. Herkese hayırlı geceler. Yunus abi açıklamalarınız için teşekkür ederim. Benim bu sureden çıkardığım en önemli mesaj, bir müminin geçmişte dost olduğu mümin olmayan insanlarla safını ayırması. Ancak onunla beşeri ilişkilerine devam etmesi. Eğer anladığım mesaj bu ve doğru ise bunu hayatınızda uyguladığınızda iç dünyamızda yaşayacağımız sarsıntılarda Allah'a sığınıp bu imtihanı en doğru şekilde vermek için dua etmeliyiz diye düşünüyorum. Zira insanın alışkanlıklarını terk etmesi kolay olmuyor. Ama ebedi saadet için de ve Allah'ın çizgisinden ayrılmamak için bu adımları atmanın da yine tek çözüm olduğunu düşünüyorum. Ayet baştan sona bizlerin bugünkü yaşantısına çok önemli bir ışık tutuyor. Gerçekten şöyle yaşadığımız ortamda eşlerimize, dostlarımıza, kardeşlerimize baktığımız zaman bulunduğumuz, çalıştığımız iş yerlerinde olsun her an bunun cereyanlı ödülerini yaşıyoruz ve bakış açımızı bu şekilde yaptığımız zaman dediğim gibi belki ilk anda nefisle olan mücadelemiz çok zor olacak ama Allah mutlaka bunun karşılığı olarak bize gerekli yardımı gösterecektir diye düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Mehmet abiye çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gerçekten anlattığı şeylerden, hayattan, bizim hayatımızdan, geçmiş hayattan ve yaşanılacak hayattan dersler çıkararak bunu Kur'an'la entegre edip onu birleştirip de bir bakış açısı içerisinde bize sunuyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Buradaki konu daha çok da bir savaşılacak kimseler ve dost edilecek. Yani dostluktan maksat benim burada anladığım sırdaş, ileri dönük vizyon birliği veya bir hareket tarzı içerisinde hareket edilecek kimselerle bu yapılacak işlerde kimlerle beraber hareket edileceği ve ne yapılacağı ile ilgili bir şeyleri paylaşma konusunda. Bunun dışında onlarla sırdaş olunmayacak ama kafirlerle veya akrabalarımızla, etrafımızdaki insanlarla onlarla iyi davranacağız, adil olacağız, doğruları yayıp paylaşıp onların paylaştıkları veya evrensel olarak insanların paylaştıkları düzgün iş yapmak isteyen, dünyada adaletin hakim olmasını, iyiliğin hakim olmasını isteyen insanlarla birlikte bunları paylaşacağız ve bunları yaşamaya çalışacağız. Ancak bunları sırdaş edinmeyeceğiz. Benim burada aldığım konu bu. Bunun dışında elbette savaştaki adalet üzerinden bahsediyor Allah Teala. insanlarla arasanız bile işte mazlumlara, savaşa mısır durumda olanlara sabredip onlara zulmetmeyin diyor. Sadece sizinle savaşan, size karşı silah çeken insanlarla savaşın bir şeklinde bize öğütlerde bulunuyor. Yani kısaca benim anladığım bu. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Evet. Başka yok. Alan yok. Bugün burada tamamlıyorum. İyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Eşlerinize ve çocuklarınıza selam söyleyin. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Görüşmek üzere. Nisa suresini okuyalım. Çarşamba günü de anlatmaya başlayalım. Zira Nisa suresi sanıyorum okuma dışında ayrıca iki oturum daha olacak. Nitelikte büyük bir sure. İnşallah bugün okuyarak bitiririz. Çarşamba günü de anlatmaya başlarız. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Yetimlere mallarını verin. Temizi, pis olanla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak kendi malınızmış gibi yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. Eğer kendileriyle evlendiğiniz takdirde yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız beğendiğiniz veya size helal olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın yahut da sahip olduğunuz cariyeler ile yetinin. Bu adaletten ayrılmamanız için en uygun olandır. Kadınlara mehirlerini gönül rızası ile cömertçe verin. Eğer gönül hoşluğu ile o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa onu da afiyetle yiyin. Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. Yani reşit olmayanlara vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri gözetip deneyin. Eğer onlar da akılca bir olgunlaşma görürseniz hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler de geri alacaklar diye o malları israf ile ve tez elden yemeyin. Zengin olan iffetli olmaya çalışsın. Yoksul olan da ihtiyaç ve emeğine uygun olarak yesin. O yetimin mallarından. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarına şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak Allah yeter. Ana babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Ana babanın ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Gerek azından, gerek çoğundan belli bir hisse ayrılmıştır. Mirastan payı olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar miras taksiminde hazır bulunursa bundan onlara rızıklandırın ve onlara güzel söz söyleyin. Geriye eli ermez, gücü yetmez, çocuklar bıraktıkları takdirde halleri ne olur diye korkacak olanlar yetimlere haksızlık etmekten korkup titresinler. Allah'tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe kadının payının iki misli vermenizi emreder. Çocuklar ikiden fazla kadın iseler, ölünün bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa ana babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da ana babası ve ona varis olmuş ise anasına üçte bir düşer. Eğer ölenin kardeşleri varsa anasına altıda bir düşer. Bütün bu paylar ölenin yapacağı vasiyetten ve borçtan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size kayda bakımından daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından konmuş farzlardır. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. Yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra eşlerinizin eğer çocukları yoksa bıraktıklarının yarısı sizindir. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir.

küfür yoluna sapıp peygamberi dinlemeyenler o gün yerin dibine batırılmayı temenni ederler. Ve Allah'tan hiçbir şeyi, hiçbir haberi gizleyemezler. Ey iman edenler! Siz sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar cülüp iken de yolcu olan müstesna gusül edinceye kadar namaza yaklaşmasın. Eğer hasta olur veya bir yolculuk üzerinde bulunursanız yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse yahut kadınlara dokunup da bu durumlarda su bulamazsanız o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin.